سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بے عقل مانو جلدی چوندا تے مسلمانن کے پنجے قبلے کھاں کہ پھیرایو ہے جتے وہ ہوا اے حبیب تا فرمایو او برے اول اللہ جو ہے جن کے گرے ہیں رستے تے ہلائے وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حقیقت میں اساں تواں کے سبنی امتن کھاں بھلو کیو تواں ماں تے شاہد ہو جو رسول کریم تواں تے شاہد ہو جے نہ مقرر کیو اساں قبلے کے جے تے حبیب تواں ہوا مگر اساں کے دسنو ہو کیر رسول عربی جی پیروی کرے تو کیر بے فرمانی کرے تو بے شک یہ گال دکھی ہوئی مگر انہن تے جن کے اللہ تعالی ہدایت دینی اللہ تعالی جو شان نہ ہے جو تمہاں جے ایمان کے ونجائے بے شک اللہ تعالیٰ مانو تے نہایت مہربان باجھارو آئے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون بے شک اساں اسی رہے آئیں آسمان طرف تواں جے منہ مبارک پھیرن کے او ضرور اسیں تواں کے ان قبلے طرف پھیرائندا سیں جے کو تواں کے پسند اچے پوئے پنجے منہ مبارک کے بیت اللہ دا پھیرایو اے مسلمانوں تواں جتے بھو جو پنجے منہ کے انہی طرف پھیرایو بے شک اہل کتاب یقینا جانن تھا بے شک ہی سنن رب دے طرفاں حق ہے اللہ تعالی سنن عملن کھاں بے خبر نہ ہے ولا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیۃ ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين اي جيڪره توهان سڀي نشانيون اهل كتاب وارن وٽ آڻيندا سب توهان جي قابي کي نه منيندا ۽ توهان انهن جي قبلي جي تابعداري نه ڪريو ۽ اهي پاڻ ۾ هڪ ٻئي جي قبلي کي نٿا منن ۽ جيڪره اي ٻڌندڙ تون انهن جي خواهش تي هلي معلومات حاصل هجڻ کان پوءِ به ت بي شڪ تون انهي وقت ظالمن مان هوندي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون یہ اوے آہن جن کے اساں کتاب نو رسول ربی کے یہ سنانا تھا جیے پی پٹن کے سنانے تو ائی بے شک انن ما ہکرو سمجھن دے باوجود حق کے لکائن تھا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اے بدندر حق تنجے رب جے طرف آہے او تو ہرگز شک کندرن ما نہ تھی ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير اے ہر انسان جو قبلو آہے جو وہ ان طرف منہ کرے تو وہ چنگائن میں اگرائی کرو تمہاں جتے بھی ہوں اللہ تعالیٰ تمہاں کے گد کرے آنی دو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے حبیب، جتاں تاں سفر میں نکرو تا پانجو منہ مبارک بیت اللہ جے طرف کریو، بے شک وہ یقینا تاں جے رب جے طرفاں حق آہے، اللہ تعالیٰ تمام جی عملن کا بے خبر نہ ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اے حبیب، جتاں تاں سفر میں نکرو تے پنہنجو منہ مبارک بیت اللہ جے طرف کریو، اے مسلمانو، تاں جتے برہندڑ ہوجو پنہنجن منہن کے بیت اللہ ڈاں کریو، ان لائے تے ماڻھن جی کا حجت تاں تے نہ رہے مگر اوے ماڻھو جيڪي انن ماں ظالم آهن، پوءِ تاں انن کان نہ ڏجو ۽ مونکان ڏجو، ان لائے جو آؤں تاں تے پنهنجي نعمت پوري ڪريان، بے شک تمام ہدایت وارا تھندا۔ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جيڪ اسان تمام ۾ رسول عربي تمام موڪليو، هو تمام تي اسان جو آيتون پڙهي ٿو، تواں کے پاک کرے تھو، تواں کے کتاب حکمت سکھارے تھو، تواں کے وہ سب کچھ سکھارے تھو جے کو تواں نہ جاندا ہو۔ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پوئے تواں مکھے یاد کریو، آؤں تواں کے یاد کرو، تواں مجھو شکرانو منو، مجھے ناشکرانی نہ کرو۔ یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان وارو، تمہاں نماز صبر کا مدد وٹھو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا گڈا ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اے جيڪي माण्हू अलाह जे राह में शहीद थियनि था उन्हनि खे मोल न चओ बल्कि उहे जीअरा आहिनि पर तव्हां उन्हनि जी ज़िंदगी खे नथा सम्झो۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ऐं बेशक असीं ज़रूरु आज़माईंदासीं तव्हांखे ख़ौफ़ ऐं बुख सां ऐं मालनि ऐं हयाती जी कमी ऐं मेवनि जी घटिताई सां ऐं सब्र कंदड़ खे ख़ुशख़बरी पहुचायो۔ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ یہ اوے مانو آهن جيڪڏهن انهن کي کا تکلیف پهچي ٿي ته چون ٿا بي شڪ اسين الله جا آهيون ۽ ان ڏانهن موٽايا ويندا۔ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون۔ انن تے سن رب جي طرفا برڪتون ۽ رحمتون آهن ۽ اهي هدايت وارا آهن۔ ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ بيشڪ جبل صفا ۽ مروه الله جي نشان ما آهن، پوءِ جنهن شخص حج يا عمرو ڪيو ان تي گناهه ناهي جو انن ٻنهي جبلن جو چڪر هڻي، ۽ جيڪو شخص چڱو ڪم ڪري ٿو هو بيشڪ الله تعالى ثواب ڏيندڙ خبردار آهي۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے बेशक उहे माण्हू जेके असांजे दलीलनि हिदायत खे लिकाइनि था, उन खां पोइ जो माण्हुनि लाइ असां क़ुरान में बयान कयो आहे, उन्हनि ते अलाह जी लानत आहे ऐं लानत कनि था लानत कंदड़। मगर उहे माण्हू जेके तौबा ताइब थिया ऐं चङा कम कयाऊं ऐं ज़ाहिर कयाऊं, पोइ आऊं उन्हनि जी तौबा क़बूल कंदुसि ऐं आऊं तौबा क़बूल कंदड़ बाज़ारो आहे। ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين। बेशक जिन माण्हू कुफर कयो ऐं मुआ उन हाल में जो उहे काफ़र हुआ, उन्हनि ते अल्लाह ताला मलाइकनि ऐं सभिनी माण्हुनि जी लानत आहे। خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون। اوه هميشه لعنت ۾ رهندا، نه انن تا عذاب هلڪو ڪيو ويندو ۽ نه انن کي مهلت ڏني ويندي۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ توهان جو معبود الله هڪ آهي، ناهي ڪو عبادت لائق مگر هو مهربان باجهر۔ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بيشڪ آسمان ۽ زمين جي پيدائش ۽ رات ۽ ڏينهن جي بدلجن ۽ ٻيڙي جيڪا دريا ۾ ماڻهن جي فائدي لاءِ هلي ٿي ۽ اهو جيڪي الله تعالى آسمان مان پاڻي نازل ڪري غير آباد زمين کي آباد ڪيو ऐं ज़मीन में हर क़िस्म जा जानवर पखेड़िया ऐं हवाउनि जो फिरण ऐं ककर जेके आसमान ऐं ज़मीन जे विच में फरमा बाज़ार आहिनि, इन्हनि सभिनी में अक़ुलमंदनि लाइ ज़रूरु निशानियूं आहिनि। والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اي کچھ مانو اللہ کا سوائے بیا معبود وٹھن تھا جو انن کے اللہ تعالی وانگر پسند کن تھا، اي مومنن کے اللہ کا زیادہ کیسا محبت نہ، ऐं जेकॾहिं ज़ालिम उहो वक़्तु ॾिसनि हा जॾहिं अज़ाब उन्हनि जी अखियुनि अॻियां ईंदो, छो त सभु ताक़त अलाह खे आहे, उन लाइ जो अलाह जो अज़ाब तमामु सख़्तु आहे। إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ जॾहिं बेज़ार हूंदा अॻवान पंहिंजनि पैरवी कंदड़नि खां ऐं अज़ाब ॾिसंदा ऐं सदन पाण में तलकार कटकी वेंदा۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ ऐं पैरवी कंदल चवंदा काश जेकॾहिं असीं दुनिया में मोटाया वञूं हा, असीं उन्हनि सां टोड़ियूं हा, जीअं उन्हनि असां सां टोड़ियो, अहिड़ी तरह अलाह ॾेखारींदो उन्हनि जा अमल उन्हनि ते हसरत करे ऐं उहे दोज़ख मां निकिरण वारा न आहिनि۔ يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ اے انسانو کھاؤ जेको कुझु ज़मीन में हलाल पाक आहे ऐं शैतान जे नक्शे क़दम ते न हलो, बेशक उहो तव्हांजो ज़ाहिर दुश्मन आहे۔ انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او تواں کے بچھڑائی بے ہے جو چوي تو اللہ تعالی تے وا گال مڑیو تھا جے تواں کے خبر نہ ہے واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اجل انہن کے چيو وجے تو قران جي تابعداري ڪريو چون ٿا اسي انهي تي هلدا ٿي جن تي پنهنجي پيءَ ڏاڏي کي ڏٺو ٿو ڇا جيڪڏهن ولا انهن جا جاهل بي دين آهن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون اي كافر جو مثال انهي جهڙو آهي جيڪو پڪاري ٿو اهڙي کي جيڪو رڙن ۽ داون کان سواءِ ڪجهه به نه ٻڌي کافر ٻوڙا گونگا اندھا آهن اهي رٿا سمجھن يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون اي ایمان وارو اسان جو ڏنل پاک شيون کائو ۽ الله تعالى جو شڪر بجا آڻيو جيڪر توهان خاص ان جي عبادت ڪريو ٿا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم الله تعالى حرام کي توهان لاءِ مردار ۽ رت ۽ سور جو گوشت ۽ اوهي حلال جانور جن تي ڪوڻ وقت غير الله جو نالو ورتو ويو پوءِ جيڪو مجبور ٿيو نہ مرضي سان کائيندڙ ۽ نہ ضرورت کان زيادہ کائيندڙ او ناهي گناه انهي تي بي شڪ الله بخشيندڙ مهربان آهي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بے شک جيڪي لڪائن ٿا الله تعالى جي نازل ڪيل كتاب کي ۽ ان جي عوض ٿورو مُل وٺن ٿا اهي نٿا کائن پنهنجي پيٽن ۾ مگر باه ۽ الله تعالى انهن سان قيامت جي نه ڳالهائيندو ۽ نه بات ڪندو انهن کي ۽ انهن لاءِ دردناک عذاب آهي اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار هي اهي ماڻهو آهن جن هدايت جي عوض گمراهي ۽ مغفرت جي عوض عذاب خريد ڪيو پوءِ اهي ماڻهو باه تي ڪيئن صبر ڪندا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يو اني لائي جو الله تعالى كتاب مقدس کي حق تي نازل فرمايو ۽ جيڪي ماڻهو كتاب حق ۾ اختلاف ڪن ٿا اهي يقينا وڏي اختلاف ۾ آهن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أبرئ الله نماز میں منہ کرن تواں جی کا نیکی نہ ہے ائی ہاں حقیقت میں نیکی اللہ تعالی تے ایمان آن آئے ائی قیامت تے ائی ملائکن تے ائی کتاب تے ائی نبین تے ائی مال خرچ کرے اللہ جی محبت میں پنجن مائٹن تے ائی یتیمن ائی مسکینن ائی مسافرن ائی سوال کندرن تے ائی بانن کے آزاد کرانے تے ائی نماز کے قائم کرے زکات ادا کرے ऐं पंहिंजा वाइदा पूरा कंदड़ जॾहिं वाइदो कनि था ऐं मुसीबत ऐं सख़्ती ऐं जिहाद में सब्र कंदड़ इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे वाइदे खे सचो कयो ऐं उहे ई परहेज़दार आहिनि। كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے مومنو تماتے मक़तूलनि जे हेवज़ खून जो बदिलो वठणु फ़र्ज़ आहे, आज़ाद जे हेवज़ आज़ाद ऐं बाने जे हेवज़ बानू ऐं औरत जे हेवज़ औरत। पोइ जंहिं लाइ संदसि भाउ जे तरफ़ां माफ़ी ॾिनी वञे पोइ चङाई सां मामिलो पूरो करे ऐं माल चङाई सां अदा करे, इहा तव्हांजे रब जे तरफ़ां नरमी ऐं रहमत आहे। उन खां पोइ जेको ज़्यादती करे उन लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون اي توان لائے خون جي عوض وٺڻ ۾ زندگي آهي اي عقل مندو اني لائے جو توان پرهيز ڪريو كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين توان تي فرض कयो वियो जॾहिं तव्हां मां को क़रीब मौत थिए थो जेकॾहिं मिल्क छॾे थो त वसियत करे पीउ माउ लाइ ऐं वेझनि माइटनि लाइ इंसाफ़ मुताबिक़ इहा वसियत परहेज़गारनि ते हक़ आहे। فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم पोइ जेको वसियत ॿुधी मटाए छॾे उन जो गुनाह मटाईंदड़ ते आहे, बेशक अल्लाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم पोइ जंहिं ख़ौफ़ कयो त वसियत कंदड़ नाइंसाफ़ी या गुनाह कयो पोइ सुलह करायई उन्हनि जे विच में, पोइ उन ते को बि गुनाह नाहे, بيشك الله تعالى بخشندر مهربان آهي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے مومنو تواں تے روزہ فرض کیا گیا جیئن کہ تواں کھا اگر ماؤں تے فرض کیا گیا انہیں لائے جو تواں میں پرہیزگاری پیدا تھیے اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون مقرين وهو مانو جيڪو तव्हां मां मरीज़ या मुसाफ़िर आहे पोइ ओतिरा रोज़ा ॿियनि ॾींहंनि में रखे ऐं जेके माण्हू रोज़े जी ताक़त नथा रखनि पोइ रोज़े जे एवज़ हिकु मिसकिन खे खाराए पोइ जेको नेकी ज़्यादा कंदो उन लाइ बहितर आहे ऐं रोज़ो रखणु तव्हां लाइ तमामु बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था। شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هدى رمضان شریف جے مہینے میں قرآن شریف نازل کیا ہوئے ہو जेको माण्हुनि लाइ हिदायत ऐं रहनुमाई आहे ऐं फैसले जा रोशन दलील। पोइ तव्हां मां जेको उन ई महीने में हाज़िर थिए पोइ ज़रूरु रोज़ा रखे, ऐं जेको मरीज़ आहे या मुसाफ़िर आहे पोइ ओतिरा रोज़ा ॿियनि ॾींहनि में रखे। अलाह ताला तव्हां ते आसानी चाहे थो ऐं तव्हां ते तकलीफ़ नथो चाहे, इन ई लाइ जो तव्हां ॻणप पूरी करियो ऐं अलाह जी वॾाई बयानु करियो जो तव्हांखे हिदायत ॾिनई, उन ई लाइ जो तव्हां शुक्रगुज़ार रहो। ऐं ए हबीब, जॾहिं तव्हां खां मुंहिंजा बाना मुंहिंजे लाइ पुछनि त तव्हां फरमायो आऊं वेझो आहियां, दुआ क़बूल करियां थो पुकारींदड़ जी जॾहिं मूंखे पुकारे थो, पोइ मुंहिंजा हकाम मञनि ऐं मूं ते ईमान आण त बेशक उहे हिदायत वारा थींदा। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। روزن جي راتن ۾ पंहिंजनि औरतुनि ॾांहुं वञणु तव्हां लाइ हलाल आहे, इहे तव्हांजो लिबास आहे ऐं तव्हां उन्हनि जा लिबास आहियो। अलाह ताला मालूम कयो तव्हां पंहिंजनि नफ़्सनि खे सियानत में विझंदा हुआ, पोइ तव्हांजी तौबा क़बूल करे तव्हांखे माफ़ कयई, पोइ हींअर उन्हनि सां सोबत करियो ऐं तलब करियो जेको अलाह तव्हांजे नसीब में लिखियो आहे, ऐं तव्हां खाओ ऐं पीओ हेसि ताईं जो तव्हां लाइ ज़ाहिर थिए राति जी ऊंधाई मां रोशनी सुबुह सादिक जी। पोइ राति अचण ताईं रोज़ो पूरो करियो ऐं औरतुनि खे हथ न लायो जॾहिं तव्हां एतिकाफ में मस्जिदनि में वेहो, इहे अलाह ताला जूं हदूं आहिनि, पोइ उन्हनि जे वेझो न वञो। अहिड़ी तरह अलाह ताला बयानु करे थो पंहिंजनि निशाननि खे इन लाइ जो उन्हनि में परहेज़गारी थिए। ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون। اي پان ۾ هڪ ٻئي جا مال ناحق نہ کھاو ۽ نہ فيصلي ڪندڙن وٽ ان جو فيصلو کڻي وڃو، ان لاءِ جو ماڻهن جو ڪجهه مال ناجائز طریقے سان کھاؤ حالانکہ تواں جانو تھا۔ يسألونک عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے حبیب، تواں کان نئے چند لائے سوال کن تھا، تواں فرمایو इहे वक़्त जूं निशानियूं आहिनि माण्हुनि ऐं हज लाइ, ऐं नाहे नेकी जो तव्हां पंहिंजनि घरनि में पोएं तरफ़ खां अचो। हा, नेकी त ख़ौफ़े ख़ुदा आहे ऐं घरनि में दरवाज़नि खां दाख़िल थियो ऐं अल्लाह ताला खां ख़ौफ़ करियो, बेशक तव्हां कामयाबु थींदा। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ اي الله تعالى جي واٽ ۾ جهاد ڪريو انن سان جيڪي توهان سان وڙن ٿا ۽ حد کان نه وڌو، بيشڪ الله تعالى حد کان وڌڻ کي پسند نٿو ڪري۔ وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القاتل ولا تقاتلوهم قائد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ऐं काफ़रनि खे हिते मिलनि क़तल करियो ऐं उन्हनि खे ॿाहिरि कढो जितां तव्हांखे ॿाहिरि कढियो हुआऊं ऐं फसाद त क़तल खां बि सख़्तु आहे ऐं तव्हां उन्हनि खे क़तल न करियो मस्जिद हराम में तव्हां जो तव्हां सां विढ़नि उन ई में पोइ जेकॾहिं तव्हां सां विढ़नि पोइ उन्हनि खे क़तल करियो इहा सज़ा आहे काफ़रनि जी पोइ जेकॾहिं रोकजी पवनि पोइ बेशक اللہ تعالی بخشیندڑ مہربان ہے وقاتلوہم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين اے انہن سان جنگ کریو ایسائیں جو کو شرک نہ رہے ہجے خالص دین اللہ جو پو جے کدے روک جی پون زیادتی نہ ہے مگر ظالمن تے الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين معزز مہینہ معزز مہینن جي ايوز ادب وارن شين ۾ بدلو آهي پوءِ جيڪو توهان تي زيادتي ڪري توهان به اوتري زيادتي ڪريو جيتي هن ڪئي ऐं अलाह ताला खां ॾिजो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अलाह ताला परहेज़गारनि सां गॾु आहे وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ऐं अलाह ताला जी वाट में ख़र्च करियो ऐं पंहिंजनि हथनि खे हलाकत में न विझो ऐं तव्हां नेकी करियो बेशक अलाह ताला नेकोकारनि खे पसंदि करे थो وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اي حج عمره کي خاص الله لاءِ پورو ڪريو پوء جيڪڏهن توهان روڪجي پئو ڪو قرباني موڪليو जेका मुयसर थिए ऐं पंहिंजे मथनि खे न कूड़ायो जेसिताईं क़ुर्बानी पंहिंजी जाइ ते न पहुचे पोइ तव्हां मां जेको बीमार हुजे या मथे में का तकलीफ़ अथसि त उनजे एवज़ रोज़ो रखे या ख़ैरात या क़ुर्बानी करे पोइ जॾहिं तव्हां अमुन में थियो पोइ जे माण्हू हज ऐं उमिरो गॾु कयो उन ते क़ुर्बानी आहे आसानीअ सां पोइ जेको क़ुर्बानी न करे सघे पोइ टे रोज़ा हज जे ॾींहंनि में ऐं सत रोज़ा पंहिंजे घर में रखे इहे पूरा ॾह थिया इहो हुकुम उन लाइ आहे जेको मके शरीफ़ में रहंदड़ न हुजे ऐं तव्हां अलाह खां ॾिजो ऐं यकीन करियो बेशक अलाह ताला सख़्तु अज़ाब कंदड़ आहे الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج جا مهينة مشهور آهن وجه مانونن میں حج جي نیت کئی فحش گفتگو न करे ऐं गुनाह ऐं जहिड़ो हज में न करे ऐं जेका तव्हां चङाई कंदा अलाह ताला उनखे ॼाणे थो ऐं सफ़र जो सामान पाण सां गॾु खणो पोइ बेशक सभ खां बहितर समर ख़ौफ़े ख़ुदा आहे ऐं ख़ासि मूंखां ॾिजो हे अकुलमंदो فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين نا नाहे तव्हां ते को गुनाह जो पंहिंजे रब जो फज़ल तलब करियो, पोइ तव्हां जॾहिं अरफात सां मोटो त मुज़दलफ़े में अलाह खे यादि करियो ऐं अलाह जो ज़िक्र करियो, इन ई लाइ जो तव्हांखे हिदायत ॾिनई, ऐं बेशक तव्हां हिन खां अॻु यकीन गुमराह मां हुआ। من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم انہی کا پوئے تہاں موٹو جتا مانو موٹن تھا اللہ تعالیٰ کا معافی اٹھو بے شک اللہ تعالیٰ بخشندڑ باجھارو آئے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ پو جڏهن توهان حج جا کم پورا کيا تو یاد ڪريو الله کي جيئن توهان پنهنجن ابن ڏاڏن کي ياد ڪندا هئا بلڪ ان کان زيادہ پو ڪي ماڻهو چون ٿا اي اسان جا رب اسان کي دنيا ڏي ۽ انن لاءِ آخرت ۾ ڪو ڀاڻ ڪونهي وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اي مومن چون تھا اے اساں جا رب اساں کے دنیا میں نیکی دے آخرت میں بشت عطا کر اساں کے جہنم دے باہ کان پناہ دے اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب انن مومنن کے چنگن عملن دے کرے بہتر ثواب ملدو اللہ تعالیٰ جلد حساب کندڑ آہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اے اللہ تعالیٰ کے حج جے ڈیئن میں گھڻو یاد کريو او جيڪو قرباني جي ڏيئن کان پوءِ منا مان تڪڙ ڪري ٻن ڏيئن ۾ موٽيو تو ان تي گناہ ناهي ऐं जेको रही पियो उन ते बि गुनाह नाहे इन ई लाइ जंहिंमें ख़ौफ़े ख़ुदा आहे ऐं तव्हां अलाह ताला खां ख़ौफ़ करियो ऐं यकीन करियो त तव्हां सभई अलाह ताला ॾांहुं मोटाया वेंदा وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ऐं किन माण्हू जो ॻाल्हाइण ज़िंदगी में तव्हांखे अजब में विझे थो ऐं पंहिंजे दिलि जे सचाई ते अलाह ताला खे शायदि बनाए थो हालांकि इहो वॾो फसादी आहे ऐं जॾहिं तव्हां वटां वञे थो त ज़मीन में फसाद विझे थो ऐं पोख ऐं जानवर हलाक करे थो ऐं अलाह ताला फसाद खे पसंदि नथो करे وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ اجل انہی کے چيو نے تو اللہ تعالی کان ڈج تڑے وڈائی کے گناہ تے ہمتائی تھی انہی لائے جہنم کافی ہے اے تمام خراب جایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ والله رؤوف بالعباد کے خوش قسمت مانو اوے آهن جيڪي الله جي رضا مند لاءِ جان جي بازي لڳائين ٿا اي الله پنهنجن بانن تي نهايت مهربان آهي يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اے مومنو اسلام میں پوری طرح داخل ٿيو شيطان جي نقش قدم تي نه هلو بيشڪ هيو توهان جو ظاهر دشمن آهي فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم پوءِ توهان جيڪڏهن لغزش کاءو ٿا صاف دليل اچڻ کان پوءِ به پوءِ يقين ڪريو تحقيق الله تعالى غالب حكمت وارو آهي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور نٿا انتظار ڪن مگر اهو جو انهن وٽ الله جو عذاب اچي سائيدار ڪڪر ۾ يا ملائڪ عذاب کڻي اچن ऐं उन्हनि जो कमु पूरो कयो वञे ऐं अलाह ताला ॾांहुं सभिनी कमनि जो मोटणु आहे।